Dzięki. Tak, a teraz będzie kolejna piosenka, która jest na YouTubie. Ona była pierwsza chyba, no nie? Pierwsza, tak. Tak, jest tutaj z nami osoba, która nam to pomogła nagrać. Tam siedzi Paweł, dziękuję bardzo. Tak, no, więc jeśli się komuś podoba, to zapraszamy też tam, żeby odwiedził YouTuba. Jest ta piosenka, jest też kilka innych. A więc jak co, to nas można posłuchać w sieci. Gdy dostaję szansę na swój własny start, by odnaleźć szczęście, by mieć gdzie wracać, zamykam duszę swą, a z duszą usta. Wiem, że to źle, to się nie uda. Niech mi ktoś wyleczy, od cudzi uderzy. O nie, no to jest szczęście, by zmienić to na zawsze. Jestem tak blisko, a tak daleko. Chciałbym powiedzieć, że cię potrzebuję. Od teraz wiem, nie mamy szans, nie mamy gdzie, potrzebuję cię. Od teraz wiem, stracona chwila, stracony dzień. Dzięki. Przybył ktoś w ogóle? Nie. Nawet strunam zimno. Tak, teraz nie. Miesiąc za miesiącem, a rok za rokiem. Autobus numer jeden, tramwaj numer siedem. Te same banalne kwestie, puste sugestie. Nie sięgam aż tak wysoko, a mówią, że chcieć to móc. Zataczam błędne koło, a w życiu tak wesoło jest. Piątkowa impreza, czy tam sobotni koncert. Gdzieś tu mnie ona, uciekam wzrokiem, wzrokiem w tym dziwnym mieście. Boskie myśli, mam szansę zostać nikim w tym dziwnym mieście. W tym dziwnym mieście. To miasto nie lubi mnie. dziwnym mieście. W tym dziwnym mieście. W tym dziwnym mieście. Zimno. Tak? No, to zachęcamy do, poruszania się, teraz będzie trochę ostrzej. No, to jedziemy. Dzięki.